auto estop egiten zuen neska. Duela zenbait urte, Donostia Iruña errepidean 600 kaskar eta zahar batean nindoala, bide bazterrean autoestop egiten zuen neska bat ikusi nuen. Neska politia bazen ere janzkera berezi xamarra zeraman, garai honetako ezpalitz bezala. Txarolezko zapatak, soineko xuri luze eta zabal bat eta lakio handi bat buruan, ile luze, kiskur eta polit bat irutsiz. Bi aldiz pentsatu gabe, kotxea gelditu eta neska hartu nuen. Sartu bezain laster neska izketan hasi zitzaidan. Ea nongoan nintzen, nire familiaren goraberak, arreta zentzuten nio neska bitxi honi. Bapatean, belate aldetik nindoala, 100 metrora laino tinko eta sendoa ikusi nuen. Harritu egin nintzen errepidea ezpaitzen ikusten. Lainozko odei hartan sartzear geundela, neskak alako hitzak bota zizkidan. Kontu handiz ibili, ni hemen hil egin nintzen eta. Hori esandakoan isiltasun beldurgarria nagusitu zen. Odeian sartu, odeiatik atera, eta neska ez zegoela ikusi nuen. Lehen baino urduriago jarri nintzen, larritu nintzen benetan, neure buruari zer gertatzen da hemen, non dago neska, galdetu nion bitartean. Hain gazkin nengoen, ezen ez bain nintzen gidatzeko ere gauza. Une horretan, etxe bat ikusi nuen, eta berehala kotxea gelditu eta horra abiatu nintzen beldurraren beldurrez. Ateioka ibili eta gero, atea zabaldu zen, eta emakume xahar bat azaldu zen. Sartzeko baimena eskatu nion, eta atxoak eman egin zidan. Etxe barruan gertatutakoa kontatu nion atxoari, naiz eta beldurrak jota totelki mintzatu. Atxoak lasaitzeko esan zidan, baso bat ur eskaintzen zidan bitartean. Orduan, emakumeak, neska hori bere alaba zela eta duela 20 urte bertan hiltzela esan zidan. Hori entzutean, ura edan eta isil-isilan joan egin nintzen.